trasero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar el arroyo de la sierra. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε στο Στάτε, είτε δεν είστε, είτε μας ακούτε live, είτε σε κονσέρβα. Έχουμε μπει με αυτό το τραγούδι, γράφει ότι είναι άψογα, βλέπω τον πουλί με κουβανέζικο καπέλο να χορεύει γουαχίρα και να κάνει σπάσιμο στον ανέμελο. Ρε παιδιά, είναι σαν να μας βλέπετε. Το κουβανέζικο καπέλο ποιο είναι? Είναι σαν να μας παρακολουθείτε. Το μεξικάνικο είναι το σομπρέρο, το κουβανέζικο καπέλο ποιο είναι? Αυτό, κοίτα λίγο Θάνο. Α, κουβανέζικο είναι αυτό που έχεις. Ε, και το βλέπω και λέω κάτι περίεργο έχει συμβεί σήμερα στον Κωνσταντίνο. Όχι, είναι το κουβανέζικο είναι καπέλο μου. Είναι πολύ καλοκαιρινός παιδιά, πάρα πολύ καλοκαιρινός. Έχει και ένα βαρουφακικό που κάμισο. Με κοιτάει περίεργα. Άκουσα το βαρουφακικό και περίμενα να ακούσω τι θα πεις. Ναι, είναι το που κάνω. Τα λαχούρια εκεί πέρα, τα έχει κόψει βαρουφάκι. Βάζω εγώ. Ναι. Κάποιοι φοβούνται, κάποιοι είναι μες στη μόδα. Έχουν το θάρρος του λαχουριού τους. Η ώρα της ψέκας γράφεται επίσης. Παιδιά, τελείωσε. Πάει η πανδημία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτή είναι η ώρα της ψέκας. Είναι η ώρα που λέμε ότι τελείωσε η πανδημία. Δεν υπάρχει κορονοϊός. Πάμε στα περσινά τα καλοκαίρια. Θάνο. Α. Μπορώ να πω κάτι γι' αυτό? Βεβαίως, Κωνσταντίνε. Ναι, και κονσέρβα Μπερσέκερ. Χρωστάω μια Παρασκευή. Και ανασκόπηση, παρακαλώ. Παιδιά, είμαστε στις διαπραγματεύσεις για να βγάλουμε μια μικρή ανασκόπηση για αυτό που λέγαμε για την ηθαγένεια. Αν όλα πάνε καλά, θα την έχουμε σήμερα. Αν δεν πάνε καλά, θα πείτε στον μπαμπά σας να κάνει λίγη υπομονή ακόμα και θα βγάλουμε κανονικά μεγάλο επεισόδιο την Παρασκευή. Και πείτε του μπαμπά σας να μην μας πιέζει. Τι είναι αυτό, ρε, πατεράδες, ρε. Ό,τι και να γίνει, τους έχει μπροστά σου. Και πού είναι αυτό και πού είναι εκείνο. Μπαμπά, ήσυχα. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Αυτό που βγάζουν screenshot από διάφορες κουταμάρες που λένε οι ψεκασμένοι. Α, ναι. Εσένα, ναι. Σε εκνευρίζει ή θεωρείς ότι είναι ένα χρήσιμο βήμα στη μάχη εναντίον του κορονοϊού? Νομίζω το σχολίαζα την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή μετά το Πάσχα. Δεν με εκνευρίζει. Μπράβο. Δεν θεωρώ ότι βοηθάει. Εμένα δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Α, έχεις φτάσει εκεί. Όχι, δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Έχεις φτάσει εκεί. Μ' αρέσει. Και κοίταξε να δεις τώρα. Αναρωτιέμαι πραγματικά ποιος είναι ο εχθρός. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Δηλαδή, όταν βλέπω τόσους φίλους να ανεβάζουν αυτά τα screens, τα οποία γελιοποιούν τις αντιεπιστημονικές θέσεις κάποιων, αναρωτιέμαι ποιος είναι ο εχθρός. Και ιδίως τώρα, μετά από. Έχουμε περάσει όλη τη χρονιά τώρα κλεισμένοι στα σπίτια μας και έχουμε βρει ως στόχο τους ανθρώπους που λένε αντιεπιστημονικές κουταμάρες για την πανδημία και τους τρίβουμε στα μούτρα ότι τελικά είναι σοβαρή η πανδημία. Πραγματικά αναρωτιέμαι ποιος, με ποιον πολεμάμε σε αυτή την ιστορία. Ποιος μας εμποδίζει δηλαδή να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Εγώ έχω μια άποψη για το ποιος μας εμποδίζει και λέω η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου. Οπότε προσπαθώ να στρέφω τα πυρά της κριτικής μου, όσος λόγος μου πέφτει, στην κυβέρνηση. Αυτοί που το κάνουν αυτό νιώθουν ότι αυτός που τους εμποδίζει να ασκήσουν αποτελεσματική πολιτική εναντίον της πανδημίας είναι οι αρνητές, οι ψεκασμένοι, όλοι αυτοί οι ηλίθιοι που γράφουν πράγματα που τους γελιοποιούν και εμείς γελάμε εναντίον τους. Και γενικά εγώ δεν έχω πρόβλημα να γελάμε με τις βλακίες που λένε κάποιοι, αρκεί αυτοί οι κάποιοι να έχουν εξουσία. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό που με ενοχλεί στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι γελάς εναντίον ανθρώπων οι οποίοι δεν σου κάνανε τίποτα. Δεν νομίζω δηλαδή, εκτός αν κανείς πιστεύει στα σοβαρά ότι δεν έχει μπορέσει να ασκηθεί αποτελεσματική κριτική εναντίον της πανδημίας και ότι έχουν πεθάνει αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι επειδή έχουμε σοβαρό ρεύμα αρνητών της επιστήμης. Επειδή εγώ δεν το πιστεύω αυτό, μου φαίνεται ένα κακό παιχνίδι αυτό που παίζεται. Και καταλαβαίνω τώρα, εντάξει, ότι γίνεται με καλές προθέσεις, κανείς δεν θέλει να διαχέονται αντιεπιστημονικές απόψεις και οι οποίες κλονίζουν την εμπιστοσύνη στην επιστήμη από την οποία εξαρτώμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και λέω σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί προφανώς δεν υπάρχει επιστήμη από μόνη της. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι ένα θέμα πολιτικό με την έννοια ότι κάποιοι πρέπει να πάρουν αποφάσεις και να εφαρμοστούν. Απλώς η αλήθεια είναι ότι η ευρύτερη συνένεση που έχει διαμορφωθεί στο να κοροϊδεύουμε όλοι μαζί τους ηλίθιους που δεν έχουν καταλάβει πόσο σοβαρός είναι ο κορονοϊός και που μου φαίνεται ότι εντείνεται αυτό το καιρό με τα εμβόλια, γιατί υπάρχει ο ενθουσιασμός των εμβολίων και ταυτοχρόνως και η υποτίμηση όσων τα αρνούνται με ανόητα επιχειρήματα, έχω την εντύπωση ότι κάπου χωρίζουν οι δρόμοι μου με αυτό το ρεύμα. Και λέω τα αρνούνται με ανόητα επιχειρήματα, πιστεύω ότι υπάρχει μια σοβαρή μάζα ανθρώπων οι οποίοι έχουν απορίες, οι οποίες θα έπρεπε να απαντηθούν. Εγώ έχω εμβολιαστεί, οπότε δεν μιλάω ως ένας άνθρωπος που δεν έχω καν προσωπικές απόψεις για τα ζητήματα αυτά. Δεν είμαι επιστήμονας, ακολουθώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρέπει να υπάρχουν εξωφρενικά στοιχεία για να αμφισβητήσω την επιστημονική συνένεση. Αλλά λέω ότι σε αυτό μου φαίνεται ότι έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα πολύ μεγάλης social mediaικής συμφωνίας για το πόσο γελοί και χαζοί είναι όλοι αυτοί που εναντιώνονται στην επιστήμη και μου φαίνεται ότι αυτή είναι μια κουβέντα λίγο από προσανατολιστική. Όποιος πιστεύει ότι αυτό μας εμπόδισε να ασκήσουμε κριτική να ασκήσουμε αποτελεσματική πολιτική στην πανδημία, το λέει. Ναι, είναι μια. Εγώ θα πω ότι χρειάζεται ένα μέτρο. Δηλαδή, okay, πολλές φορές τα πράγματα που ακούγονται από όντως άτομα που δεν πιστεύουν στην επιστήμη σε προσφέρουν αφορμή για γέλιο. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι τέτοια η επιχειρηματολογία μερικές φορές και τέτοιος ο φόβος, παύλα, η απόρριψη των εμβολίων, μάλλον γενικά των εμβολίων, γι' αυτό τώρα βρίσκουνε. Γι' αυτό τώρα ασχολούμαστε περισσότερο μαζί τους. Όπως για παράδειγμα κάτι έβλεπα, ότι κάτι έπαθε ο πατέρας του, κάτι είχε κάνει εμβόλιο ο πατέρας του, έγραψε κάποιος και μετά ο ίδιος κάτι έπαθε. Ναι. Και αναφέρθηκε αυτό σήμερα που καταλαβαίνω προκαλεί, οπότε δεν μπορείς να πεις παιδιά μην το κάνετε, εντάξει βγάζει γέλιο, okay. Από την άλλη πλευρά αυτό το το κούρνημα του δαχτύλου το υπερβολικό, ότι ασχολούμαστε περισσότερο με αυτούς και λιγότερο με το τι στραβά έχει κάνει η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα. Ναι, είναι μια ανισομέρεια κλπ. Επίσης θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε σε μια κλίμακα για το πώς, για το πώς πήγε αυτή η απόρριψη της πανδημίας. Δηλαδή, σίγουρα δεν ισχύει το επιχείρημα ότι okay, όταν άρχισαμε να μετράμε θανάτους, έχουμε πλέον προσεγγίσουμε στις 12.000, σταμάτησαν τα μια απλή γρήπη είναι κλπ. Φέρθηκαν με, πήγανε με άλλον τρόπο. Και μετά ήρθαν και τα εμβόλια. Οπότε αυτή η δυσπιστία πώς εξελίχθηκε και τι θα μπορούσε να πούμε ότι παίζει ρόλο. Γιατί στην αρχή είχες λιγότερη δυσπιστία ή περισσότερη. Πλέον, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Όταν δεν είχες θανάτους και ήμασταν μέσα κλεισμένοι με 50 κρούσματα, που βρίσκανε 50 κρούσματα, συνετέλεσαν το εδώ κολλάει και δεν κολλάει. Εγώ θεωρώ πολύ πιθανό να συνετέλεσε και αυτό της κυβέρνησης. Γιατί λέει, όλες, ήταν πολύ λογικό. Δηλαδή, όταν κάπου και εμείς αρχίσαμε να, αυτό που ξεκίνησε και λέμε αστείο, ως ψέκα, γιατί σε κάποια επιχειρήματα δεν είμαστε πολύ μακριά. Δηλαδή, όταν όταν λένε για τα SMS και υπάρχει κριτική, πρώτον είναι άχρηστο, δεύτερον είναι βιοπολιτική και πειθάρχηση και λοιπά, και βγαίνει ο Γεραπετρής και λέει έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα, πολλοί κόσμοι θα πει α. Και αυτός ο κόσμος είναι ένα μείγμα απόψεων. Η απαγόρευση κυκλοφορίας, ας πούμε, το βράδυ, τι νόημα έχει που τώρα το λένε, πώς το είπε η Πελώνη, δεν το λένε μείωση της απαγόρευσης, το λένε εξάπλωση της, ότι επιτρέπεται για περισσότερες ώρες πλέον η κυκλοφορία. Είναι μια αναφορά που έχει προκαλέσει κάποια σχόλια. Συγγνώμη. Η δήλωση Γεραπετρίτη δεν επιβεβαιώνει την κριτική στα SMS. Ήταν παράλογα αυτά που έλεγε πάρα πολλοί κόσμος και μεταξύ αυτών από ένα σημείο και μετά και εμείς για τα SMS. Λογικά ήτανε. Εγώ νομίζω ότι σε αυτά έχει νόημα να θέτει κανείς ένα απλό θεμελιώδες ερώτημα. Πεθαίνει κόσμος. Και λες, πώς μπορούμε να υπερασπιστούμε την υγεία του κόσμου ώστε να μην χάνονται ζωές που θα μπορούσαν να γλιτώσουν? Και ποιος μας εμποδίζει σε αυτό? Αυτό δεν είναι το ερώτημα. Mm-hmm. Εσύ ξέρεις κάποια έρευνα που να λέει ότι το εμπόδιο στην Ελλάδα ήταν οι αρνητές? Δηλαδή, αν δούμε τώρα τους εμβολιασμούς, είδαμε ότι στους εμβολιασμούς των υγειονομικών, ας πούμε, υπήρχε λαθροχειρία σε σχέση με την παρουσίαση. Λαθροχειρία που προσπαθούσε να παρουσιάσει δυσπιστία των υγειονομικών, κρίσιμη δυσπιστία των υγειονομικών, η οποία θα είχε και σοβαρές επιπτώσεις ως ένα κακό παράδειγμα για τον κόσμο, ο οποίος ενημερώνεται από τους υγειονομικούς. Και εγώ δεν λέω, ρε παιδί μου, δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Μπορεί να υπάρξει αυτό και να το συζητήσουμε και να δούμε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι αυτός δεν είναι τρόπος. Καταρχάς, διότι έχω την άποψη, δεν την έχω από την κοιλιά μου, διαβάζω ότι η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια είναι σημαντικότερη από τους συνειδητούς αρνητές. Είναι μεγαλύτερο ποσοστό και είναι κόσμος ο οποίος παίρνει από επιχειρήματα. Λοιπόν, δεν ωφελεί να εξευτελίζουμε τις ανορθογραφίες των αρνητών. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω, μου φαίνεται, επειδή έχει και μια ισχυρή δόση μορφωτικής υπεροψίας αυτό, καταλαβαίνω ότι, ξέρω εγώ, το έχουμε κάνει σε χρυσαυγίτες κοροϊδεύοντας την ανορθογραφία, το έχουμε κάνει σε άλλες περιπτώσεις, αλλά το κάνεις πάντοτε θεωρώντας ότι εδώ αυτό είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Εδώ δεν νομίζω, έχει αρχίσει και με εκνευρίζει, δηλαδή. Βλέπω συνεχώς να περνάει στο timeline μου, να περνάνε screenshot από υποτίθεται αυτή τη φοβερή κατηγορία των αρνητών, των ψεκασμένων, με όλες τις αντιλήψεις που καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν εκεί έξω. κρατάτε και για το φάρμακο, το θέμα με το... Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες. Πάρα πολλές μελέτες. Μην τα αρχίσω... Υπάρχουν τα μονοκλωνικά αντισώματα που υπάρχει η περίπτωση της ΗΠΑ κλπ. Τα οποία περνάνε και πρέπει να περάσουν την ίδια διαδικασία. Υπάρχουν και άλλες κλινικές δοκιμές που γίνονται, όπως είναι με το Ισραηλινό φάρμακο. Το σίγουρο είναι, το φάρμακο υπάρχει στη δημόσια, υπάρχει στην επιστημονική συζήτηση. Δηλαδή υπάρχουν σκευάσματα, γίνονται, κάνουν. Δεν υπάρχει στην δημοσιότητα που κυριαρχείται μονίμως από το εμβόλιο. Και εγώ επιμένω σε αυτό που είχα πει και πριν κάποιους μήνες, ότι τη λύση στο τέλος θα τη δώσει μάλλον ο συνδυασμός των, των δύο. Δηλαδή και στα εμβόλια που λέγανε παιδιά με το εμβόλιο τελειώσαμε, έχουμε καταλάβει ότι είναι πολύ πιθανό να μην τελειώσει ακριβώς με το εμβόλιο και να χρειάζεται μια τρίτη δόση ή να γίνεται εποχιακά σε περιπτώσεις. Αυτό είναι ένα μικρό βήμα πίσω από αυτό που ακούγαμε, και αυτό δεν είναι αντιεμβολιαστικό, ήταν λογικό να συμβεί. Ο κύριος Γεωργιάφας, έχουμε τα λέγει από το φθινόπωρο, ότι παιδιά με το εμβόλιο, μια και έξω, εντάξει, εμβολιαστείτε, φεύγουμε. Και είναι άλλη μια περίπτωση που δεν συνέβησαν ακριβώς έτσι όπως μας προετοιμάζανε για την πανδημία, όπως πολύ απλά δεν συνέβη ότι ήταν η τελευταία καραντίνα κλπ. Αυτά που ακούγαμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Και έχουμε το ίδιο πράγμα τώρα. Χωρίς μέχρι στιγμής κάτι πολύ αρνητικό που θα μας πει ότι και του χρόνου θα πάει έτσι. Δηλαδή και με την ειδική μετάλλαξη φαίνεται ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα απέναντι στα εμβόλια, οπότε αποφεύγεται ένας κίνδυνος για τον οποίο έχει προειδοποιήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά σιγά σιγά είναι βλέποντας και κάνοντας η υπόθεση, και παραμένει κάτι πρωτόγνωρο, έτσι δεν είναι? Ότι ξαφνικά μετά από 1,5 χρόνο μάθαμε ότι θα έπρεπε να ενισχύουμε το σύστημα υγείας, ας πούμε, ότι χρειάζεσαι γιατρούς, όλα αυτά, το δημόσιο σύστημα. Πράγματα, υπάρχουν μαθήματα από τη πανδημία, υπάρχουν και άγνωστοι παράγοντες που συνεχίζουν να επηρεάζουν τη πανδημία. Έχουμε ακόμα πανδημία, παρά το γεγονός ότι ανοίγουν όλο και περισσότερο. Ήρθε και άνοιξε και τουρισμός, καλώς ήρθε το δολάριο, 15 του μήνα. Γράφει Singularity, τα μονοκλωνικά είναι αποτελεσματικά αν δοθούν νωρίς, δηλαδή πριν την 8η ή 10η μέρα που στραβώνουν τα περιστατικά και γίνονται βαριά. Αυτό το είχαμε πει από την αρχή, και όταν είχαμε φιλοξενήσει εδώ πέρα τον κύριο Κούβελα, το είχαμε συζητήσει αυτό. Ναι, εμένα δεν μου φαίνεται συντριπτική κριτική εναντίον των φαρμάκων αυτή. Είναι κάτι που πρέπει να λάβει κανείς πριν να μπει στην εντατική. Δεν σε γλιτώνει αν ήδη έχεις νοσήσει βαριά. Mm-hmm. Αλλά λέγαμε ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να καλύψει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε έναν σχετικά μικρό αριθμό ατόμων τα οποία νοσούν σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό που πρέπει να εμβολιαστεί. Τέλος πάντων. Καλά, αυτό μεταξύ με τις λίγες μέρες, αν μπορούσε να υπάρχει πρωτοβάθμια υγεία και να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα περιστατικά στις πρώτες 5 μέρες των συμπτωμάτων, θα είχαμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Εγώ κρατάω κάτι και θα ξαναναφέρω τον Γεροτζιάφα, που είχε πει στη συνέντευξή του στο Press ότι τις πρώτες 5 μέρες αντιμετωπίζει τον ιό, από εκεί και πέρα αντιμετωπίζει τον ασθενή. Δηλαδή είναι αυτό το σημείο που το έχουν περιγράψει διάφοροι δίκοι, με το κρασάρισμα που βγαίνει μετά, ότι είχαν τόση υποκείμενα νοσήματα και έχει δώσει βάση πάτημα για πολλές συνωμοσιολογικές θεωρίες, αλλά στην πράξη είναι ότι απλώς τροφοδοτεί μια αντίδραση στον οργανισμό και οτιδήποτε άλλο βγαίνει εκείνη την ώρα, αν περάσουν κάποιες μέρες. Το πρόβλημα είναι τα νοσοκομεία λίγα, όχι, πολλές φορές φρακαρισμένα, επομένως οι ασθενείς να πηγαίνουν μετά το μέτριο στάδιο, επομένως να πολεμάς με τον ασθενή. Νομίζω έχει μια αξία να τα θυμίζουμε αυτά. Γιατί, εγώ ακούγα μια. Συγγνώμη, θα νομίζω. Γιατί είμαστε σε μια. Και κατανοητό σε ένα βαθμό, σε μια περίοδο που ανοίγουμε κλπ. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται το ίδιο να ακούει για αυτό που περάσαμε, ως ένα κάποιο συλλογικό τραύμα, θα μπορούσα να το παρομοιάσω. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, Θάνο, για να επουλώνουμε αυτές τις πληγές. Είμαστε εδώ πέρα γιατροί της ψυχής. Ναι. Το The Press Project. Άκουγα μια εκπομπή του Σκέχιλ από το Intercept, όπου μιλούσε για τα οικονομικά των φαρμακευτικών εταιριών. Είχε και ηχητικό με μπουρλά. Και πολύ είχε το εξής πολύ ενδιαφέρον. Έλεγε για τις ομιλίες που κάνουν οι CEO των μεγάλων φαρμακευτικών καλώντας τους επενδυτές να ρίξουν χρήμα, γιατί είναι μια τεράστια αγορά η οποία βρίσκεται μπροστά τους. Έλεγε για το πλήγμα που δέχτηκε χρηματιστηριακά η αγορά του φαρμάκου με μόνη τη δήλωση του Biden για τις πατέντες, και λέει και το εξής ενδιαφέρον στοιχείο, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι στα $40 αντί για 170 το εμβόλιο, διότι σκέφτονται πάρα πολύ το πώς θα φαινόταν από επικοινωνιακή άποψη να εκτιναχθούν οι τιμές τώρα, αλλά λέει προετοιμάζονται όλοι για την επόμενη μέρα, όταν δεν θα θεωρείται πια πανδημία, όταν θα κριθεί ότι έχει έρθει το τέλος της πανδημίας, πράγμα το οποίο θα αποφασιστεί περίπου από τους ίδιους παράγοντες, και οι τιμές τότε θα αλλάξουν. Οπότε χονδρικά αυτό που λέει είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δέσμευση για τις τιμές, αλλά ο οικονομικός υπολογισμός είναι πιο μακροπρόθεσμος, και σε αυτό το μακροπρόθεσμο υπολογισμό θα υπάρξει μια απελευθέρωση προς τα πάνω με τεράστια περιθώρια κέρδους για τα οποία αποφασίζουν ούτε λίγο ούτε πολύ οι ίδιοι. Και αυτό μαζί με όλη την κουβέντα που κάνουμε, που υπάρχει από την πλευρά του στο επιχείρημα, που το λέγανε από την αρχή αυτή, ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό θα είναι η διάλυση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, αν τους αφαιρέσεις τις πατέντες δηλαδή, αν δεν έχουν την αποκλειστικότητα της εκμετάλλευσης, και αντιμετώπιζαν από την αρχή τα ίδια αντεπιχειρήματα που λέγανε, παιδιά, είναι δεκαδείς αυτά που έχετε πάρει στις ΗΠΑ, οπότε ξεφορτωθείτε μας. Mm-hmm. Είναι χρήμα φορολογουμένων το οποίο το παίρνετε χωρίς να μπορεί να σας πει τι να κάνετε. Οι εύλογες που ήταν και το συμβόλαιο με την AstraZeneca, οι εύλογες προσπάθειες για να παραδώσει. Θα βάλω τα δυνατά μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Εντάξει, τώρα δεν. Τι να κάνω. Προσπάθησα, σταυρώστε με. Τόσο μπόρεσα. Και έχει κάνει και προσφυγή η Ευρωπαϊκή Ένωση που πατάει τόσο πολύ κάπου. Που μετά είπε ότι εντάξει, αν με τρεις μήνες καθυστέρηση παραδώσετε τις δόσεις, εμείς είμαστε OK. Το κλείνουμε εδώ. Δεν, άμα. Γιατί μάλλον βόλευε την εταιρεία. Είναι λίγο ότι πέφτεις ακριβώς αυτό που έκανες. Και τα υπόλοιπα μοιάζουν λίγο επικοινωνιακά σε αυτήν τη διαμάχη. Πριν κλείσουμε για το πρώτο μισό, να πούμε ότι είχαμε τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα και για αυτό που θίγουμε. Αυτό είναι και η αφορμή για αυτήν την κουβέντα που κάνουμε. Δηλαδή, έχει έρθει το νομπέιρο το Μαξίμου. Καταλαβαίνετε, σήμερα μιλάτε γι' αυτό. Γι' αυτό μιλάμε. Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα. Να το ξαναπούμε αυτό. Ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα. Μ' αρέσει που θέλει να το επαναλαμβάνει κιόλας. Ότι είσαι εσύ. Να στο ξαναπώ. Ελευθερία. Του άρεσε πάρα πολύ στο λογογράφο και λέει θα το ξαναγράψω. Ναι, και να τηρούμε τα μέτρα. Σαρωτική έλεγχη. Καλά, εντάξει. Και επανεμφάνιση Τσιόδρα μέσω κύκλων. Δηλαδή, είχαμε τον Κώστα Καραμαλή 10 χρόνια. Θα έχουμε για τα επόμενα 10 χρόνια τον Τσιόδρα να μιλάει μέσω κύκλων. Δήλωσε ανήσυχος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά για να συνεχίσουμε. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? The world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive and love is found. Now ask yourself, where is the love? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from. We only got one world, one world. And so we got one. Next to me. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Μπορείτε να διαβάσετε στο πρώτο σέλιδο του The Press Project τα νέα σωκοματικά πυρά της Μαριέτας Γιαννάκου για το νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια. Συζητιέται αυτές τις μέρες στην Ολομέλεια. Είναι αυτό που λέμε μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, δηλαδή σε διαβούλευση είναι το εργασιακό. Για το εργασιακό είναι ακριβώς δίπλα το άρθρο του Κώστα Παπαδάκη, που αναλυτικά άρθρο-άρθρο το έχει πιάσει για το πώς προκύπτει και πώς όταν τελειώνουν οι διαρροές κυβέρνησης και ο Χατζηδάκης είχε κυβέρνηση ένα επιχείρημα που λέει «Μα μιλάτε για ένα νομοσχέδιο που δεν το έχετε δει καν». Το είδαμε, εντάξει. Χάλια είναι. Αυτό περιμέναμε. Τι να κάνουμε τώρα. Κωνσταντίνε. Θα πούμε κάτι για την Παγκόσμια ημέρα εναντίον των ομοφοβικών, τρανσφοβικών και ούτω καθεξής διακρίσεων. Θάνο, έβγαλε ο Πρωθυπουργός σου ανακοίνωση, Θάνο. Δεν νιώθεις την ανάγκη να πεις ένα ευχαριστώ στην κυβέρνηση που υπερασπίζεται αυτά τα άτομα απέναντι στις έμφυλες διακρίσεις? Ναι. Σου περνάνε όλα παρατήρητα, δεν σε νοιάζει, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα? Τον εξωγήινο, στον ημιτό τον ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν βγάλει το μήνυμα του κατά της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας. Δεν θυμάμαι. Φαντάζομαι. Γιατί ήταν η εμφάνιση του εξωγήινου στον ημιτό σε εκείνο το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου. Είχε στο Λεβέντι τότε να ορίεται και να φωνάζει και είχε στο Κυριάκο Μητσοτάκη να ανεβάζει το γραφικόμετρο. Όντως, ναι. Αλήθεια είναι. Λέγοντας την ιστορία με τον εξωγήινο στον ημιτό, που ήταν μια ιστορία που είχε ακούσει ότι για κάποιον που ήθελε να αλλάξει, έτσι το είπε, τον επαναπροσδιορισμό, το φίλο του, μετά από είχε πάει βόλτα στον ημιτό του, το είπε ένας εξωγήινος. Ουσιαστικά ευτελίζοντας τη συζήτηση, πολύ σοβαρά δηλαδή. Όχι, βάζοντας και το κομμάτι το ψυχιατρικοποιώντας την κατάσταση. Όχι, ευτελίζοντας. Δεν έκανε πλάκα απλά. Μετέφερε με αυτό το αστείο. Ένα συγκεκριμένο ότι έχει κάποιο είδους διαταραχή που απλώς σε κάνει έτσι να θες. Που είναι συνέπεια το άλλο. Ναι. Ναι. Οπότε θα κάνουμε τώρα ό,τι μας λένε αυτοί, που μπορεί όλος να είναι τρελός. Να πει ότι το πω εξωγήινος. Είναι μια περίεργη εποχή πάντως που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να λέει και τα δύο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Που υποχρεώνεται δηλαδή να έχει μια ανακοίνωση για το θέμα και ταυτοχρόνως να κολακεύει το ακροατήριο που θέλει να φάει ζωντανά όλα τα άτομα που δεν υπακούουν στις αντιλήψεις του για το τι είναι κανονικό. Mm-hmm. Δηλαδή αυτές τις εικονίτσες που βλέπουμε από τη δεκαετία του 50, που είναι ο Χριστούλης από πάνω σε εικόνισμα και οικογένεια με μαμά, μπαμπά, παιδάκια και παππού και γιαγιά που προσεύχεται πριν από το φαγητό. Mm-hmm. Έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση η Πάολο Ρεβενιώτη σήμερα για το θέμα. Βάλε λίγη μουσική για να την, για να τη βρω, να τη διαβάσω. Και μια που είναι η μέρα της ομοφοβίας και τρανσφοβίας, σήμερα να θυμηθούμε τις παλιότερες γενιές που δεν γνώριζαν αυτές τις λέξεις ούτε από διεκδικήσεις και απλά μέσα από δυσκολίες και την καλή τους διάθεση διεκδίκησαν να κάνουν ό,τι γουστάρουν χωρίς να παίρνουν στα σοβαρά την κακία του κόσμου. Και έχει μια φωτογραφία, φωτογραφία του 83 στην Ομόνια ή Αντωνία ή Αντώνα. Και θέλω να πω ότι εγώ είχα παρακολουθήσει μαζί με την Τζέννη Τσιροπούλου ένα σεμινάριο για δημοσιογράφους που ενημερώνονται για το πώς να συζητούν για αυτά τα, για αυτά τα θέματα, και είχε, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπήρχε ταυτοχρόνως αυτή η φροντίδα για την ορολογία που δεν θα προσβάλλει, και που αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ένα κυνήγι με τις λέξεις που πολύ γρήγορα αλλάζουν, και ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν την πρόθεση να προσβάλλουν μπορεί να χρησιμοποιούν, να χρησιμοποιούμε λέξεις που δεν έχουν την έγκριση των άμεσα ενδιαφερόμενων και που νιώθουν ότι δεν τους αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Και βεβαίως μαζί με δικηγόρους, ακτιβιστές, ήταν και άνθρωποι που είχαν έρθει ξενυχτισμένες από το δρόμο. Έκανε η άλλη πιάτσα μέχρι τις 5 το πρωί και μετά ήρθε το πρωί στο Red Umbrella εκεί πέρα για να κουβεντιάσουμε. Και μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση για το πώς μιλάμε για αυτά, πώς αναφερόμαστε, πώς τους χαρακτηρίζουμε, ποιες είναι οι σωστές λέξεις, η Πάολα, που είναι άλλης γενιάς άνθρωπος, το διατυπώνει με έναν τρόπο που μου φαίνεται έτσι πολύ, πολύ, πολύ δυνατός, μιλώντας για τους ανθρώπους που έκαναν αυτό που ήθελαν ενάντια στην κακία του κόσμου. Και επειδή το βλέπω να κυκλοφορεί, ότι δεν είναι φοβία, δεν φοβάσει τίποτα από αυτούς, καθαρό μίσος είναι. Γιατί προφανώς τι είναι αυτό που θα σε φοβίζει? Φόβο μπορεί να νιώθουν οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που έχουν υποστεί ψυχολογική και σωματική βία. Αυτοί μπορεί να φοβούνται. Ο κάθε νοικοκύρης που μιλάει για το πώς θα ήθελε να ντύνονται, να φέρονται, να αγαπάνε, να ερωτεύονται, να ερεθίζονται όλοι οι υπόλοιποι, δεν έχει καμία φοβία, έχει μίσος προς το διαφορετικό. Οπότε λέω, ας κρατήσουμε αυτή την κουβέντα, προφανώς ψευόμενη, και όλο το, δεν το υποβαθμίζω αυτό, το πώς θα μιλάμε γι' αυτό, πώς θα αναφερόμαστε, με ποιες λέξεις, πώς θα μιλήσουμε γι' αυτό χωρίς να θίξουμε ανθρώπους που δεν θέλουμε να ενοχλούμε, και ταυτοχρόνως εστιάζοντας σε αυτή την πολύ σημαντική βαθύτερη αλήθεια που είναι το πώς δεν θα χρειάζεται πια όλοι αυτοί οι άνθρωποι να χρειάζονται τόσο κουράγιο και θάρρος προκειμένου με ελευθερία να μπορούν να εκδηλώνουν την επιθυμία τους και την αγάπη τους. είπαμε για το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Παγκόσμια Μέρα ενάντια στην ομοφοβία και στην τρασφοβία. Μπορούμε να πούμε βέβαια πολλά, δεν είναι μόνο η υπόθεση του ημιτού, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει καταψηφίσει πλήθος διατάξεων, όχι μόνο την ταυτότητα φύλου και το σύμφωνο συμβίωσης, και όποτε είχε χρειαστεί γενικά ήταν εκεί για να δείξει εμπράκτος την αντίθεσή της σε όλα αυτά. Και όπως θα έλεγε και ο τέτοιο, μπορεί κάποιοι μέσα στην Νέα Δημοκρατία να τα πιστεύουν, μπορεί όχι, αλλά όπως ήταν αυτό με την κάναβη, η ρητορική ήταν η ίδια, ήταν για την ψηφοθυρία και για να στρέψει όλο και πιο δεξιά το ρολόι. Περνάμε στον άλλο θεσμό της δημοκρατίας μας. Την πρόεδρό μας. Την πρόεδρό μας. Την πρώτη γυναίκα. Ρε την πρώτη γυναίκα, Θάνο. Πώς σου φάνηκε αυτή η φωτογραφία που έχει φωτογραφηθεί δίπλα σε αυτό το φράχτη που αποδυναμώνει τους γεωπολιτικούς εκβιασμούς? Ναι. Που είναι τα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Λοιπόν, φωτογραφήθηκε η Κατερίνα Σακελαροπούλου δίπλα στον φράχτη στον Εύρο. Και προφανώς τώρα το να φωτογραφίζεσαι δίπλα στον φράχτη είναι ένας πολύ ισχυρός συμβολισμός. Και επειδή ο φράχτης, πώς να το κάνουμε τώρα, είναι συνδεδεμένος επικοινωνιακά με τον Τραμπ ή στα εγχώρια με τον Σαμαρά, θα χρειαστεί να δούμε τι ακριβώς συμβολίζει αυτό. Έτσι δεν είναι? Γιατί προφανώς η επιτυχία του είναι ότι αυτές οι οικογένειες που ήθελαν να βρεθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον δεν θα μπορούν. Θα πρέπει να διαλέγουν άλλες διαδρομές, επικίνδυνες διαδρομές, από τις οποίες έχουμε δει να πνίγονται παιδιά στη Μεσόγειο. Οπότε η ιδέα ότι πας και φωτογραφίζεσαι εκεί πέρα για να συμβολήσεις την στήριξη του θεσμού στην ύπαρξη του φράχτη, και μάλλον και να φιλοτεχνήσεις ένα προφίλ το οποίο είναι πιο φιλικό προς τους εθνικόφρονες πολίτες, είναι, είπε ότι είναι κακή ιδέα, είναι μια ιδέα. Μπορεί αυτό να θέλεις, προφανώς αυτό ήθελε. Αλλά τέλος πάντων είναι μια ισχυρή παραχώρηση προς την πλευρά της εθνικής βίας. Γιατί αυτό νομίζω ότι συμβολίζει ο φράχτης. Ναι, και δεν είναι σίγουρα ένα ούτε ατύχημα, ούτε κάτι το οποίο δεν το σκέφτηκαν πολλοί. Έχουμε κάνει, το λέμε συχνά, αλλά το πρώτο επεισόδιο της ανασκόπησης ήταν για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται ακριβώς με αυτόν τον σκοπό. Το τι θα κάνει ο πρόεδρος ή σε συγκεκριμένη περίπτωση. Το επικοινωνιακό, το θεσμικό κλπ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως όταν πει μια φράση η πρόεδρος που μετά γίνεται και η ανάλυση κλπ. Ότι ήθελε να πει αυτό και τέτοιο, ότι κάθε κουβέντα έχει σημασία σε ένα τόσο θεσμικό πρόσωπο. Προφανώς δεν είναι κάτι τυχαίο το ότι κάνεις, το ότι φωτογραφίζεις εκεί πέρα και αφήνεις αυτή την εικόνα να κυκλοφορεί. Δεν το... Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι και πιο πάνω από τον Μητσοτάκη, θα μπορούσε να πεις ότι να κάνει κάποια γκάφα και λοιπά. Της πρόεδρου έχει μια θεσμική σημασία παραπάνω. Και θύμισε, νομίζω το Μαέρα το σχολίασε, ήταν και Βαρουφάκης Σαμαράς και φίλης, γι' αυτό και η ανάρτηση που διάβασα τώρα είναι του Γιώργου Στεργίου, που απευθύνεται στον Βαρουφάκη και τον φίλη και λέει αυτό που είπα. Το τείχος του Έσχου στο Βερολίνο ήταν το τελευταίο που διαίρεσε λαού στην Ευρώπη. Το 1989 η πτώση του σήμανε την πανολεθρία των ιδεών σας. Που το χρειαζόμασταν λίγο αυτό, έτσι δεν είναι? Ήθελες λίγο εμφυλιοπολεμική ρητορική στα εσωτερικά και λίγο τείχος του Βερολίνου, λίγο ψυχρό πόλεμο στα διεθνή. Αυτό να είναι το επίπεδο της ανάλυσης. Νομίζω ότι έλειπε μια τέτοια αναφορά. Και λέει μετά, αντίθετα, ο φράχτης στον Εύρο αποδυναμώνει γεωπολιτικούς εκβιασμούς. Εκεί βρίσκονται τα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι όλο και όλο μπορεί να πει κανείς είναι ότι, όπως συμβαίνει συνήθως με τους φράχτες, πρακτικά δεν διαλέγει κανείς πλευρά. Αλλά η Σακελαροπούλου διάλεξε πλευρά. Διάλεξε πλευρά πολιτικά. Έκανε μια χειρονομία, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, υψηλού συμβολισμού. Έκανε μια χειρονομία υψηλού συμβολισμού. Ακριβώς αυτό. Ε? Ακριβώς αυτό, το ψάχναμε πριν. Απλώς είναι μια χειρονομία υψηλού συμβολισμού εναντίον αδύναμων ανθρώπων mm-hmm. που ζητούν προστασία από την χώρα μας. Και θυμίζουμε ότι η παροχή αυτής της προστασίας είναι διεθνής υποχρέωση της, mm-hmm. της χώρας μας. Και επίσης ότι η φάση αυτή με τους τείχους έχει μόνο επικοινωνιακή αξία. Ξέρουμε πόσο ανόητη ήταν η όλη ιστορία με το τείχος του Τραμπ, που θα το φτιάχνε, που θα βάζει να το πληρώσουν οι άλλοι, πόσο όλα αυτά είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, όπως ήταν και σε εμάς. Θυμάστε που είχαν βάλει ένα διχτάκι εκεί πέρα στη θάλασσα. Καταπληκτικό ήταν αυτό. Ναι, που ήταν ένα διχτάκι που δεν θα τους αφήναμε να περνάνε και γιούπι, δεν θα έρχονται άλλοι θαλάσσιο πλέγμα. Πήραμε ένα. Πόσο στήχησε αυτό? Νομίζω 5 χιλιάρικα. 5 χιλιάρικα? Ναι. Τσάμπα είναι, ρε Θάνο, και παραπονιέσαι για 5 χιλιάρικα. Νομίζω. Μήπως ήταν παραπάνω, μήπως ήταν 50. Δεν νομίζω ότι ήταν 5, όχι, έλα ρε, για 5 τώρα δεν θα, όχι, δεν ήταν 5. Δεν θα μιλούσαμε. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Όχι, όχι. Θα το, το... 5 χιλιάρικα Θάνο, ούτε σκύβεις να τα μαζέψεις. 5 χιλιάρικα δεν ήταν. Ναι, δηλαδή δεν αξίζει τώρα, όχι, να κάνει κάποιο business για 5 χιλιάρικα. Κανείς από εμάς δεν θα έκανε τον κόπο να σκύψει να μαζέψει 5.000 ευρώ από το... από το δρόμο. Είχε βγει και χάρτης τότε που θα το βάλει. Που έδειχνε πόσο είναι. Όχι, το πιο αστείο ήταν ο χάρτης που έδειχνε πόσο είναι αυτό σε σχέση με την ακτογραμμή εκεί πέρα και έδειχνε τι θα καλύψει αυτό. Και το λέω γιατί η φάση αυτή με, τους, με το τείχος, που επιτέλους υψώνουμε ένα τείχος και δεν έρχονται και σταματάνε οι γεωπολιτικοί εκβιασμοί, είναι κάτι το οποίο δεν έχει άλλη αξία από την επικοινωνιακή. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να περνάνε παραδίπλα από πιο επικίνδυνα περάσματα, αλλά δεν υπάρχει κάποιο σενάριο σύμφωνα με το οποίο κάπως σταματά την εισρωή. Θυμάστε που είχε πει ο Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν σύνορα στην, στη θάλασσα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος που να περνάνε όλοι από ένα σημείο και να ασκείς έλεγχο εκεί. Και στην αρχή γελάγαν και μετά δεν γελάγανε στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι γενικό χαρακτηριστικό αυτής της συζήτησης. Όχι, 500, ναι. 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα, 2.700 μέτρα. Το βάλανε σε μέτρα, εν τω μεταξύ, μην είναι ότι είναι 2,7 χιλιόμετρα, εντάξει, Κλάιν. Και πόσο, είναι 500 χιλιάρικα, μισό εκατομμύριο. Ναι. Και εσύ μου το κατέβασες στα 5 χιλιάρικα, ρε Θάνο. Πας να υποβαθμίσεις το σκάνδαλο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Το βλέπω, είπαμε, ψήφισα Νέα Δημοκρατία το 2019. Εντάξει. Βλέπω το δημόσιο χρήμα ως νεοδημοκράτης. Μου φαίνεται όλα ψίχουλα. Έλα, πάνε. Έλα τώρα. Έλα με το μισό εκατομμύριο τώρα, μην με ταλαιπωρείς. Θα κάνουμε το 500 τι 5 τώρα, μου τη λέει, και, τη λέει ο Γκρέκ στο chat. Τι λέει, τι 500 500 τι έκανε, τι 5.000. Εντάξει, ρε παιδιά. 5.000 πόμολα. Που λέει και τι 500, τι 5.000. Δικά του είναι τώρα, πώς κάνετε έτσι. Ναι. Καλά είχε πάει αυτό. Να θυμίσουμε ότι μετά το πήραν αυτό το φράγμα και μετά, δεν θα το πιστέψετε, κατάλαβαν ότι δεν τους έκανε. Και ήταν ένα όχι ρεπορτάζ, ήταν μια διαρροή της, στην καθημερινή, ότι ψάχνουν να βρουν τι να το κάνουν τώρα που το έχουμε. Ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες. Ο φράχτης στον Εύρο, εντάξει, στήθηκε επί... Αυτό μπορεί να γίνει και με το μεγάλο περίπατο αυτό. Γίνεται αυτό με το μεγάλο περίπατο. Πώς γίνεται δηλαδή? Γίνεται γιατί έχει πει ο... Θα πάμε να βάψουμε αλλού, θα μεταφέρουμε τις μπογιές. Θα μεταφέρουμε τις γλάστρες. Α, τις γλάστρες, ναι, εντάξει. Με τις γλάστρες, ναι, το δηλαδή σου λέει δεν έχει πράσινο η Αθήνα, οπότε θα μεταφέρουμε αυτά που πήραμε, ναι, ναι, σε γειτονιές Αθήνας. Οπότε αν, ξέρω εγώ, το σχολιάζαμε και τότε, είστε ας πούμε στο Αιγάλεο, σε ένα χώρο που δεν έχει πράσινο, ας πούμε, δεν έχει πλατεία. Τι θέλετε τώρα? Οι δημόσιοι χώροι που μπορεί να μείνουν δεν θα πάνε σε εσάς, θα πάνε σε επενδύσεις εισαγωγικά. Θα σας φέρει ο Δήμος τρεις γλαστρούλες. Όχι γλαστρούλες τώρα, σε παρακαλώ. Γαλλία είναι Αθήνα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Γλαστράρες. Γλαστράρες. Μπορεί να τα δώσουμε και σαν κάτι γλάστρες, να. Όχι, δεν έχω πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, το μοτίβο είναι πας, ψωνίζεις, δεν λειτουργεί και μετά το μεταφέρεις αλλού. Οπότε χονδρικά λες, εντάξει παιδιά, τι είχαμε, τι χάσαμε. Δεν είναι ότι πετάχτηκαν αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Θα το πάω λίγο παραδίπλα. Θα το μοιράσω από εδώ, θα το μοιράσω από εκεί, θα γίνει η δουλειά. Ναι, και τίποτα δεν πάει χαμένο. Δηλαδή και το πλωτό φράγμα, 500 χιλιάρικα, δεν ξέρουμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάπου. Σε ψάρια, ας πούμε, στην αλληλεία. Στο θέμα του φράχτη του Εύρου, να θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση τον εξέλιξε σε πανηγυρικά δημοσιεύματα και ειδικά μετά το έπος του 2020. Που πλέον δεν ταιριάζει τόσο, γιατί το έπος του 2020 είναι επίσης η διαχείριση της πανδημίας. Οπότε δεν ξέρω ποιο έπος θα γραφτεί πρώτο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ήταν, κύριος ο Μάρτιος ήταν. Το έπος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πήγαν πολλά πράγματα με αφορμή εκείνο το έπος και τα πανηγύρια να σημειώσουμε. Παιδί, δηλαδή, λίγο τα κλειστά κέντρα που τότε βγήκε η ιδέα. Λίγο η επέκταση του φράχτη. Λίγο η αγορά της δεκαετίας, 20ετίας, 30ετίας σε ΛΑΣ με τα δεκάδες εκατομμύρια σε δακρυγόνα που προφανώς θα πέφτουν στους επόμενους πρόσφυγες και όχι σε κάποιους άλλους. Και όλο αυτό με τον εξοπλισμό, όλα γεννήθηκαν πάνω στο πανηγυράκι εκείνο. Πανηγυράκι για το πώς παρουσιάστηκε βεβαίως και όχι για τις συνέπειες που είχε για πάρα πολλούς ανθρώπους, δύο εκ των οποίων έπεσαν νεκροί. Αυτά. Είδατε τι ωραία αυτό η εθνική έγερση φέρνει δουλειές και κάνει, προωθεί κάποια ατζέντα. Μπορείς να το δεις τώρα ένα χρόνο και κάτι μετά, όπως βλέπουμε την πανδημία 1,5 χρόνο μετά. Να δούμε, ρε παιδιά, μετά τον πόλεμο εκεί πέρα στον Εύρο που πατήσαμε κάτι τον Ερντογάν, τι έγινε. Θα βάλεις κάτω. Είναι σαν να επισκέφθηκε ένα μνημείο πολέμου, ρε παιδί μου, ναι. Σε Κελαροπούλου τώρα. Ναι. Αυτό που λέει, αυτό που λέει ο άλλος, ο Γεωργίου, τον είπε αυτόν, Στεργίου. Ναι. Ναι, με τα γεωπολιτικά παιχνίδια. Θυμάσαι τότε που ήταν αυτά τα παιδιά που ήταν μεταμφιεσμένοι Τούρκοι πράκτορες, όργανα του τουρκικού υπεριαλισμού. Νικήσαμε αυτόν τον πόλεμο. Και έχουμε και την πρόεδρο για να κάνουμε τον κύκλο να φωτογραφίζεται μπροστά στο τέτοιο. Να δω την επόμενη φορά, γιατί αυτά συνδέονται λίγο. Οπότε την επόμενη φορά που θα έχουμε ζήτημα με την Τουρκία, ας πούμε, θα βγει η πρόεδρος και θα λέει για το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο δεν είναι αλακάρτ. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει κάποιες ρυθμίσεις που μπορεί να σε βολεύουν σε κάποιο σημείο, όπως κάποιες ρυθμίσεις μας βολεύουν στο ελληνοτουρκικά, και κάποιες ρυθμίσεις που μπορεί να θέλουν να αναλάβεις κάποιες υποχρεώσεις. Γιατί γίνονται αυτά και μετά βγαίνει άλλη μια διαρροή που λέει προκλητικός ο Ερντογάν που είπε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Εντάξει, παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο, προβαδίζει το διεθνές δίκαιο και η Ελλάδα. Δεν το κάνει μόνο η Ελλάδα ή η Τουρκία. Εντάξει. Το διεθνές δίκαιο το παραβιάζουν 200, ειδικά τώρα με την Παλαιστίνη και το Ισραήλ το παραβιάζουν καμιά 200 χώρες. Η ΗΠΑ πάνω απ' όλα. Αλλά όταν το επικαλείσαι και προσπαθείς να λύσεις μια εθνική διαφορά με βάση αυτό, θα πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο άλλος θα χρησιμοποιήσει τη διπλωματία του ώστε να εγκαλεί εσένα ως παραβάτη του διεθνούς δικαίου. Όπως συνέβη. Όπως συνέβη και συμβαίνει γενικά στα φόρα, απλώς όλο φτάνει με το εθνικό φίλτρο που μπορεί να είναι βολικό για πολιτικά, αλλά όταν θα έρθει η πραγματικότητα δεν είναι τόσο βολικό, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνει, γιατί υπάρχει η Τουρκία, έχει το επιχείρημα με τους εκατοντάδες χιλιάδες, νομίζω πάνω από εκατομμύριο πρόσφυγες που έχει στο εδαφός της. Λέει, παιδιά, εγώ έχω τόσους και η Ελλάδα κάνει παράνομες επαναπροωθήσεις. Αν το πεις αυτό, δεν είσαι ούτε fake news, ούτε πράκτορας του Ερντογάν που το έχουν κάνει και κυβερνητικά στελέχη. Είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει στο Ευρωκοινοβούλιο η κατάσταση. Τα ευρωπαϊκές αρχές το κάνουν. Στο BBC ρωτούσαν τον Θεοχάρη. Τι κάνετε με αυτό? Ο Θεοχάρης δεν ήξερε να απαντήσει. Λέει είναι όλα fake news. Εμείς είμαστε με τη Frontex. Του λέει ο δημοσιογράφος του BBC. My Frontex το έβγαλε. Ένα follow-up που δεν θα το βλέπεις στα ελληνικά. Και κάπως έτσι γίνεται μια διεθνής κουβέντα. Ναι, και έχει σημασία πώς γίνεται αυτή η διεθνής κουβέντα. Γιατί είναι κάπως διαφορετικό όταν πρέπει να τα πουλήσεις αυτά σε ένα ακροατήριο το οποίο δεν είναι υποχρεωτικά το ακροατήριό σου. Είναι ένας δημοσιογράφος του BBC. Δεν είναι ένα ακροατήριο που λέει μπράβο ναι ζήτω. Πώς το λέγανε στα social, μπράβο ναι ζήτω, τι βάζεις στα γιουβαρλάκια, εγώ βάζω κείμενο, εσύ τι βάζεις. Mm-hmm. Είναι λίγο, κάπως χρειάζεται να ανταποκριθεί σε μια συζήτηση η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία. Ή σε αυτό που λέμε τώρα, να περιλαμβάνει το πραγματικό ενδεχόμενο να σου αντιστρέψουν το επιχείρημα και να σε ρωτήσουν τι θα κάνεις στην περίπτωση που αυτό χρησιμοποιηθεί από την απέναντι πλευρά όπως το ζητάς τώρα για σένα. Και λες, ας πούμε, μα το διεθνές δίκαιο, και σου λένε, ωραία, για πες μου για το διεθνές δίκαιο και πες μου για τις επαναπροωθήσεις. Για το ζήτημα των επαναπροωθήσεων ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο απλώς είναι κάποιος που είπε, είναι μια ισχυρά τεκμηριωμένη υπόθεση. Καλά, με μαρτυρίες, ντοκουμέντα, βίντεο τη στιγμή που συμβαίνει, φωτογραφίες από αυτά τα πλεούμενα χωρίς κίνηση που κάνουν εκείνες τις πλωτές σκηνές, άμα δείτε εκείνα τα πορτοκαλί, έχουν βγει αυτά θέματα στο διεθνή τύπο, δεν ξέρω, ειδικά το Spiegel που έκανε και τα πρώτα από πέρσι, δεν ξέρω πόσα δημοσιεύματα έχει κάνει. Τα διαβάζουν και άλλοι. Δεν είναι να ακούν όλη την Μπελόνι μετά ή τον Πέτσα πιο παλιά να λένε ότι είναι fake news. Και προφανώς θα ήταν και πολύ διαφορετική άποψη για πολύ κόσμο δυστυχώς. Και το σοκ για πολύ κόσμο αν μάθαιναν ότι ας πούμε τα κάνει η Ουγγαρία αυτά. Άκου τι κάνει κακή η Ουγγαρία, θα λέγανε και θα του σου λέγε αυτό. Άκου τι κάνει κακή η Τουρκία. Άκου τι κάνει η Πολωνία. Άλλες χώρες που έχουν διολιστήσει λίγο ή πολύ, και πάλι υπάρχει κλίμακα, σε κάτι πολύ διαφορετικό από δημοκρατία και σεβασμό διεθνών συνθήκων και διεθνούς δικαίου. Και στο νομοσχέδιο, ας πούμε, για τη συνεπιμέλεια, μια που το ανέφερα λίγο επιγραμματικά και υπάρχουν και πολλές ειδήσεις που το αναφέρουν, η επιστολή των 81 οργανώσεων, οι εχμές της Μαριέτας Γιαννάκου, της Όλγας Κεφαλογιάννη μέσα από την Νουδού, ο Τσιάρας που διαπραγματεύεται μόνο με τους υπερασπιστές του νομοσχεδίου και όλα τα σχετικά, υπάρχει και ζήτημα για το αν είναι σύμφωνο με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και υπάρχει το επικό επιχείρημα Κωνσταντίνε, της κυβέρνησης, νομίζω εκφράστηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Οικογένειας, πώς την έχουν ονομάσει, που λέει, μα φυσικά είμαστε με τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης. Το γράφουμε στο προήμιο ότι είναι σύμφωνο. Τι θέλετε τώρα? Τι άλλο να κάνουμε? Δεν πάει, πάει ακριβώς έτσι. Όχι, πάει έτσι. Μα είναι σαν να λέει ο Χατζηδάκης, μα ναι, δεν καταργείται το 8ωρο, αφού το λέω ότι δεν καταργείται το 8ωρο. Ή το. Μα προστατεύω την εργασία, δεν βλέπετε τον τίτλο του νομοσχεδίου? Ναι. Προστασία της εργασίας. Ναι. Ναι. Αφού το λέει ο άνθρωπος. Τώρα η δυσπιστία του καθενός, παιδιά, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτό θα χρειαζόταν μια ουσιαστική κουβέντα. Λοιπόν, 6 και 1 πρώτο λεπτό. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι θα δείτε σε ένα μπανεράκι εκεί πέρα στην αρχική σελίδα του site το Buffalo Comedy Show, που είναι μια κομική σειρά από τους Τσιριτσάτζουλες. Οι Τσιριτσάτζουλες είναι μια κολεκτίβα καλλιτεχνών που έχει θέατρο, μουσική, καστικά, διάφορα πράγματα. Ξεκίνησε από το θέατρο και με μια μικρή ταινία, μια ταινία μικρού μήκους. Γιορτάζει τα 20 της χρόνια αυτή η ομάδα και μέσα στην απραγία και ανεργία των καλλιτεχνών αυτόν τον καιρό έχουμε κάνει κάποια σκετσάκια. Επειδή για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό ξαναπαίζω και εγώ και έχω γράψει, και η βασική έκπληξη είναι όμως ότι εκτός από μένα εμφανίζονται και άλλοι τρεις δημοσιογράφοι του The Press Project. Δεν λέω περισσότερα. Πρώτον, να μπείτε να δείτε την ανάρτηση για να δείτε ποιοι είναι αυτοί, και δεύτερον, να δείτε τα ίδια τα σκετσάκια για να καταλάβετε πόσα ταλέντα κρύβει η δημοσιογραφική ομάδα του The Press Project. Και να το πούμε και αυτό, τι ώρα είναι στην ΕΡΤ? 11. Α, πόχ. Είδες. Ναι, λοιπόν, είδες. Λοιπόν, νίκη με λίγα λόγια. Μετά την κατακραυγή, και για να το πω καλύτερα, χάρη στην κατακραυγή, νομίζω ότι μπορούμε, δικαιούμαστε να το πούμε αυτό, χάρη στην πίεση που ασκήθηκε από τον κόσμο για την αθλειότητα αυτή της λογοκρισίας δύο πολύ κρίσιμων εκπομπών, θα προβληθούν τελικά από την ΕΡΤ οι δύο εκπομπές και για τη λογοκρισία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για την αστυνομική βία. Απόψε στις 11 η ώρα είναι η εκπομπή για την λογοκρισία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ανάμεσα σε πολλούς άλλους μιλάω και εγώ. Προσωπείται και το The Press Project σε αυτή τη συζήτηση για τη λογοκρισία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι εδώ, πάλι αυτοί, πάλι μαζί. Γεια σας.